بل اوریدون کی بشیر احمد لکھ را لگر او پشتانه کرده وی که چی ری پیوزای کشی سجده ده تلاوت وویسی او پاغذای که داس خلق ناسوی چی پا سجده ده تلاوت نپویجی نو داغا سجده پردی بنده لازمه ده او کنه حضراتو دا پر هغه قاری بانی واجب ده چی خلق بخبری چی اوقو آیات ده سجده ما اوی داتاسی سجده تلاوت وکی نو که پا دغا گلی سجده کولیسی که بل وقت وی عوام الناس بیچارگان جی پا دغا نپویجیم او دغا سجده پا دا عوام بانی واجب اسوا پر دی بانی لازم اسوا ولی اغا ادراک دا معانی و شرط ندی چه حتما با سری دا آیات مقدس خو معنا و ترجمه پویجیم نو پر اغا چا پا دا سجده تلاوت واجبیجیم مسئله دا سنده بلکه سبب دا وجود هغه علت دا وجوب دا دغه سجده هغه قراءت دی یعنی تلاوت دی یا سمع ده په خپلې سړی ووایي دا آیات پر ده واجب سوه بل چا واورېدی پر هغه واجب سوه لیکن هغه اورېدونکي که داسې وي چې عوام الناس وي دا قاري به خبر ورکوي چې ای خلقو آیات د سجدې ما ووایه سجده واجب سوه بیا نو که هغو ونه کړه د هغو غاړې بندې دي امام فارغ الذمه دي او که امام خبر ورنه کړي د امام غاړې د قاري غاړې بندې دي هغه معذور بله کېږي د عذر په خاطر باندې خلاصېدلی شي والسلام.